Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta hementxe gaude erran bezala Kiroletik saioarekin, ordu bete izanen gara hemen, asteburuari begira batez ere, asteburuan izanen ditugun, Kirol itzorduak aipatzen, baino bertzelako kontuak ere izanen ditugu, beraz, erran bezala, urrengo ordu betean Kirola zarituko gara batez ere, eta gaurko saioan, asteko bidasoa izanen dugu izpide, bidasoak barkatu igande honetan, ademar Leon bizitatuko du arratsaldeko bortzetan, sailkapeneko bigarren postu hori lortzeko leian dago, ia ziurtatua du, baino bertze pausu bat eman nahiko du, bertze garaipen bat lortu, horregonkortzeko eta lasaitasunez jokatzeko azken jardunaldeak, demoraldiko azken txampa honetan. Real Unionek ere igandean bertan jokatuko du partidu hauek etxean arituko dira eta Stadium Galen bertan Unionistas taldea jasoko dute erran bezala igandean arratsaldeko seietan. Pasaden asteburuan porrota jaso ondotik, aste honetan zehar lan egin dute, hauek ere beharrezkoa izanen baitute garaipen askuratzea, hauek ere lasaitasune zaintzin egiteko, demoraldiko azken txampari eta batez ere jeitxiera postu horietatik aldentzeko, eta sailkapenean leku eroso bat bilatzeko, hor bertan salbazioa edo maila mantentzea ez lortzeko. Bertzalde txirrindularitzan, bidaso itzuliaren 50. urte urren aurkeztu zuten atzo, Irungo udaletxean arratsaldean apirilaren 26-tik 28-ra ospatuko da proba garrantzitsu hau, eta tartean bortz bidasotarra ere izanen ditugu. Bertan izan ginen aurkezpenean eta Jorge García bidaso itzuliko zuzendari teknikoarekin, baino baita bertze protagonista batzuekin ere izateko aukera izan genuen, tartean txirrindulari batzuekin ere, eta beraz, hor bertan Aimar Etxeberria dugulako, eta era favorito nagusia delako itzuli hau irabazteko, etxeko itzulia, eta beraz, horiek adituko ditugu. Asteburuari begira, itzorduak aipatuko ditugula ere aipatu dugu, eta gaurtik aintzinera, Alicia Txoperen askoaz txapelketa jokatuko da Artalekun, bigarren urtez segidan, pasaden urteko arrakasta eta maila ona kontuan hartuta, aurten ere gauza bere egin dute, eta Gorka Arretxe Lurralai askoaz klubeko arduradunarekin izan gara, eta berak eman dizkigu, gaur bertan hasiko den, Alicia Txoparenaren omenezko txapelketa horren inguruko xehetasun guztiak. Eta bukatzeko, eskualdeko bertze kirolarien, bertze taldeen, kluben itzorduak ere azpimarratuko ditugu, zerrendatuko ditugu, beraz, horixe guztia izanen dugu gaurko saioan, eta beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Asteko erran bezala, bidasoaren inguruan solasean hasiko gara, bidasoak igande honetan jasoko ezbarkatu bizitatuko baitu Ademar Leon taldea. Igandean jokatuko dute partidua, erran bezala arratsaldeko bortzetan, pasaden asteburuko garaipenaren ondotik, hortxe bertan iaia ziurtatua dute, erran dezakegu hortxe horrela ez, geldituko dela sailkapena, bigarren postuan bukatuko duela denboraldia bidasoa, txapeldun orde izan da, asobali ligako txapeldun orde izan da, baino oraindik ere ez da denboraldia bukatu, eta beraz gehiago ziurtatzeko edo postu horretan egonkortzeko bertze aurrera pauso bat eman beharko dute, garaipena eskuratu eta horrela erran bezala denboraldiko azken txapari lasaiago aintzin egiteko. Zuk nola aurre ikusten duzu partidu hau igandean jokatuko den Ademar Leon eta Bidasoaren arteko partidu hau, Jean-Pierre? Bai, ahi esan bidazoak Leonen jokatuko du, eta badakigu Leongo kiroldegia aski komplikatu izaten dela. Norgehiagoka bera, aski korapilatxua. Leonek beti danik izan ditu jokalari oso onak, abiadura handiko jokalariak, eta hori dena kontutan hartuta, bara, bere jokoa beti trebeziarekin egina dago, kompetentzia garrantzitsua dituela aipatu behar dugu ere, eta kolektiboki ere joko bere bat duela. Hori aipatu behar da. Abiadura handiko norgehiagokak joketzen dira kiroldego erretan. Orain zar berretzen ari da, baina horrek ez du ezer ikusirik, bai neguan hotza pilat izan dutela jokalariek eta beste taldeek, baina hori beste kontua da. Bidasoa taldeak txapeldun orde izateko beharko du irabazi noski baietz, Leonen. Alere aipatu behar da, bost puntuko tartea duela eta Jakobo Koetaren taldea prest dagoela hori kudeatzeko. Da erraza igandeko norgehiagoka izango, uste dut bueltan egongo dela Jakub Skriniak entrenatzen hasi da, baina ez da bere baldintza hoberenetan noski baietz, orduan zazpikoa ez da aldatuko, mediar baui ateratuko da, titularra zela, baina Jakub Skriniak lanetan ari da eta pentsatzen dut bidaiatzeko prest egongo dela Leongo Palaziora, esaten diote eta aipatzen dute Palazio de los Deportes de León, katedrala bezala, fulean gauza bera. Beno, León, ademar León, ez da garai bateko taldea, ez da garai bateko taldea, hori argi eta garbi aipatu dira da, gure zuzendari orokorra, kirol zuzendaria, Julen Agindegalde bere garaian aritu zen Leonen, eta garai hartan bai talde berezi batzala, hori aipatu dira da, eta goi mailakoa, denborak aldatu dira, ekonomikoki beste egoeratan direla, eta bidasoak bere abagunea izango du, edo bere abaguneak izango ditu, garaipena eskuratzeko. Non kokatu behar dugu gakoa. Beti bezala, defensa lanetan, serioztasuna eta mediren lana kasunetan, eta Jakub Skriniatzen laguntzarekin batera, atezainek bere maila hoberena erakutsi behar du. Defensa lanetan, maila hoberena erakutsi ere, eta gero erasoan ez da beti erraza izaten, asmatzea, haino gehiengoetan asmatzea, edo bilatzea lekua, jaurtek eta leku oberenetik egiteko eta eskuratzeko golak. Azkenean gero defentsa lanetan ere taldeak bere lekua bilatu behar du, abiadurakin bueltatu behar du, eta alde horretatik, gero ere, Palazio horretako giroa gainditu, beti eragozpenak egoten dira alde horretatik, eta arazoak oso gertu dira zaleak, eta gauza horiek ere kudeatu behar dira, eta bidasoa prest dago kudeatzeko. Arratsaldeko bostetan jokatuko da, norgehiagoka igande honetan, bidasoa bideratzen ari da une honetan bere txapeldun orde hori, eta konfiantzaz bidaiatzen du, badaki arerio komplikatua izango dela. Beste alde batetik esaten gaituzte Poloniatik datorren urtean etorreko dela jokalari berri bat, gaztetxo bat, 18 urteko jokalari bat, lehen lerroan aritzen dena, eta Mielzarski bera da, nazioarteko eskarmentua badu, eta hori beste apostu bat, hiru poloniar ditugu une honetan, Jakub Skriniak, Sladovski, eta ezakigu Mielzarski lehen lerroko jokala hori bertan egongo den. Zer esan nahi du honek? Agian, aipatu genuena, orain, finkatzen ari dela. Alex Mozasek jokalariak eskatu ditu, eta nik ez dakit ze aldaketa egongo den taldean. Ala eta guztiz ere etorkizunarako lanean ari da, Julen Agindegalde, eta bere taldea, eta ordua dena gauza guzti horiek kontutan hartu behar dira. Gauza hori aipatzeko moduan ere, eta ze esan nahi du horrek ere? Esan nahi du Sladovskik eskatu ziola klubari garai batean atera bide bat. Bera minutu gehiago nahi ditu, eta hor Asobaleko talde batzuek prest daude Poloniarra hartzeko, bere formakuntzarekin jarraitzeko. Bueno, barratsaldeko bostetan igandean Leonen, Ademar Leon Bidasoa, norgehiagoka handi bat, kartel oso on bat, eta Bidasoak nahi du ziurtaratu bigarren postu hori garaipen batekin. Ba, horixe, kontu guzti horiekin, horixe bera da, aipatu duguna, Bidasoak igande honetan garaipena eskuratu beharko du, edo eskuratu nahiko du noski, nahi hori beti badago, baina oraingo honetan gehiago demoraldiko azken txampa honetan, eta horixe bera ere, aipatu digute, Borja Burgete bigarren entrenatzaileak, eta Mikel Zabala jokalariak ere berak, beraz, adituko dugu, igandeari begira egiten duten aurre ikuspena. Ademar, ba, ligako beste partidurik politenetako bat, eta gainera beraien etxean ligan aurten txeko sailkapenean hirugarrenak dira, gu bigarrenak, beraz oso partidu gogorra, espero gogorra, baita kontaktu mailetan ere, beraien defentsa oso gogorra, oso indartsua da, eta oso ondo jolazte dute. Baina, bueno, egia esan da, ba, zailena agian hor Leonen beraien kontra erasoa da. Oso azkarra da, eta zu faiatzen badazu, bai jaurtiketetan, bai baloiak galtzerakoan, beraiek azkar korritze dute eta golazatze dute, oso zaila da. Alaxe izan zen Huescaren aurka, Kuenkaren aurka, lehenengo goin minututan partidu bukatuta. Zazpi golen diferentzia eta gero irremontatzean oso zaila da, gainera ba, zelai beroa, jende askorekin, oso giro onarekin, eta guretzat garrantzitsuena ba, agian irteera hori da, irteeran mantendu, gure jokua mantendu, eta gero ja partidua berdintasun handirekin junga da. Hori da espero duguna, eta azkeneko minututan ba, partidura irabaztea eta bi puntuak etxera ekartzea autobusean. Leonen jokatzea beti zaila da, ez? Beraiek etxean oso... Ba, oso indartsuak dira eta gu badakigu hori, mentalitate horrekin goiaz, bi puntuak oso garrantzitsua dira guretzat, Ze bueno, lehen bali nahi dugu bigarren postu hori lortea, ez, eta Granollers seri ba esperantzarik ez ematia, eta bueno, badakigu Leones jokatzea zaila dela, beraiek etxean oso fuertea dira eta mentalitate horrekin goiaz. Bai, ez, nik uste etxetik kanpo gu ondo gabiltzala, ez, egia da beraiek, ba hori, zuketan duzu bezala oso indartsua direla etxean, baina bueno, gu goiaz mentalitateak inguke dozein eri aldiogu leira basi, gauzak zailak izango direla eta lana ondin bardala, baina bueno, mentalitateak in aldogu leira basian. Bueno, Granollers ekipo zona da, ez, eta badakigu ez ditula eskua jaitsiko, eta nik uste ba, gube bai hori pentsa behar dugula, ale eta puntu gehien lortzia, beraie bai lortuko dutelako, eta hori eskuak ez jaiztia, hori bost partio gelditzen direlako, eta dana ematera gelditzen da nien. Hori, xebera, aditu duzuen, bigarren postu horretan egonkortzeko helburua izanen du Bidasoak hemendik denboraldea bukatu bitarte, eta, bueno, postu eroso batean baldin badaude ere, eta iaia ziurtatua baldin badute txapeldun ordetza hori, ba, noski borrokan segitu beharko dute. Horretarako lehen aurrera pausua, igande honetan izanen da, Ademar Leonen kontrako partidua garaipena eskuratzea alegia, eta erran bezala, ba, partidu zaila izanen da, gogorra Ademar Leon ere, horrelako aurkari gogor bat delako, partidu ikus garria izanen da, eta gakoa. Ba, defentsa lanetan izanen dela ere aipatu digute protagonistek. Beraz, hori edo hortan erreparatu beharko dute, garaipena eskuratzeko, bi puntuak etxera bueltan ekartzeko, eta Granollersekin duten alde hori oraindik ere handiagoa izateko. Mikel Zabalak aipatu digun bezala, Granollersek ere bigarren postu hori lortu nahi du, eta azken bost partidu hauetan, ba, saiatuko da, zaila izanen du, Bidasoak baino zailago noski, baino ez bata ez bertzea ezin dira erlaxatu, eta beraz Bidasoak iaia ziurtatua badu ere, ba noski borroka horretan segitu beharko du. Erran bezala oroitu, ba Ademar Leon eta Bidasoaren arteko partidua igande honetan izanen dena arratsaldeko bortzeta. Real Unionek aldiz, bai, igande honetan jokatuko du baita ere, baino hauek etxean arituko dira, Estadium Galen jasoko dute Unionistas de Salamanca taldea, eta hauek ere, ba, garaipena eskuratzeko beharretan daude. Fran Justo bueltatu denetik, ba lehen jardunaldian garaipena eskuratu zuten, pasaden asteburuan berriz Sestaoren kontra 3-1 galdu zuten eta oraingoan berriz ere ba etxean garaipen hori eta etxean 3 puntuak gelditzea nahiko dute. Erran bezala igandean arratsaldeko 6:00 hasiko da Real Union eta Unionistas taldearen kontrako partida eta ezakit ba nola aurre ikusten duzun jardunaldi hau Jean-Pierre. Ba zer esan Real Unionen norgehiagoka hori buruz. Igandean ere, arratsaldeko 6:00 Unionistas hartuko du eta neurketa oso garrantzitsua dela aipatu behar dugu. Erabaki gorra, hain zuzen ere. Joan den larun batean Sestaon galdu egin zuen eta nola galdu egin zuen, Teruelen bezala eta arazo handiak dituela aipatu behar dugu une honetan taldeak. Entrenadore aldaketarekin baretu egin zen gauza hori esanez eta aipatu behar dugu garaipena eskuratu egin zutela Korneillaren aurka, baina entrenatzaile berriak beste gakoekin neurriak hartu behar ditu. Saiatu zen zeozer egitea Sestaon, baina taldeak bere ibilbide kaskarrarekin jarraitzen du eta berriz ere bi penaltiren bidez porrota jaso egin zuen Real Union taldeak. Badaki genuen ere ez ala erreza jokatzeko Sestaon, baino ala ta guztiz ere gehiago eman behar du talde batek horrelako egoera batean. Eta egoera latza da. Gauza da esatea itxaropentsu garela, lana egiten duela taldeak, astean zehar konzentrazioa mantentzen duela, hori aski erraza da esatea. Baino gero berdegunean hori behar da ziurtaratu eta behar da baieztatu da kontua esatea. Hori da geu bezala, geu ere esaten aldugu mainen gainean esaten dugu nahi duguna estudio batean nahi duguna eta geure iritzia, baino geiritzia gero ze balioa du futbol zelaian, berdegunean ez du balio handirik. Jokalariak entzuten aldute, entrenatzaileak entzuten aldu, baina baliagarria dena da beste kontu bat. Eta kasu honetan baliagarria dira puntuak eta Real Unionek bakar-bakarra behar duena une honetan da puntuak. Eta alde horretatik hori dena kontutan hartu behar da. Datorri igandean hori dena kontutan dela eta Real Unionek arratsaldeko 6:00 Unionistas hartuko du. Unionistasek Barça Atletico gainditu egin zuen joan den asteburuan 4-1 talde gogorra da. Real Union gainditu egin zuen ere Salamankan eta korapilatsua izango da norgehiagoka datorren igandean. Garaipena eskuratu berreko du Real Unionek, bestera putzoan lokatzan sartuko da bereziki eta hortik ateratzea ez da beti erraza izaten eta estadion galen garaipena bat behar da nahi eta ez ez denaz Real Unionek pairatuko ditu arazo oso garrantzitsuak eta lokatzean sartzen balin bazara lokatzetik irtetzeko beti arazoak egoten dira. Orduan hori dena kontutan hartuta dei bat luzatu du klubak, dei bat bai, zaleeri, baino ja deia horiek pixkat jokokan kanpo ikusten ditugu eta hori dena kontutan hartu behar da zaleek nek handia dute, bai aurtengoarekin, bai joan den urtengoarekin, eta gauza guzti hauekin. Igandean jokatuko du Real Unionek, arratsaldeko 6:00 hartuko du Unionistas Salamankako taldea. Ba, horixe bera, igande honetan arratsaldeko 6:00 zuk azpimarratu bezala Real Unionek Unionistas jasoko du eta aurren aitzinean Mikel Bengoa Kirol zuzendariak noski betiko moduan, ba, neurketaren aurre ikuspena egin digu, adituko dugu. Aste gogorra izan zen, Sestaoren aurka partida galdu izan eta gero, baina egia da astea ona izan dela, talde kide guztiak unean dauzkagula eta Unionistaseko partidarako oso prest eta mentalizatuak gaude. Egia da Unionistasek maila mantentzea lortu duela eta oso ondo konpetitzen ari dutela beste egun. Barça B 4-1 irabazi egin zuten eta ondo konpetitzen dute, baina gila da guk pres gaudela partidua aurrera ateratzeko, eta etxean gure aukerak izango ditugula eta preste gongo gara partida irabasteko. Ba horixe, bengoak erran bezala, pres dago taldea, unionistas jasotzeko eta, bueno, ba, hiru puntuak etxean uzteko, unionistas garaitu ondotik, beraz ikusiko dugu zer gertatzen den, saiatuko direla ere argi dugu, baino gero gertatzen aldena, badakigu unionistas talde zaila dela, aurkari gogorra, ba, bertze guztiak diren bezala, betiko moduan, baino kasu honetan, ba, Barça B garaitzeko gai izan ziren, eta bueno, ba, ikusiko dugu, Estadium Galeko zelaian zer gertatzen den eta nola zelairatzen diren. Bai unionistas, baina baita etxekoak ere noski Real Union nola zelairatzen den. Zaleen babesa izanen dute edo bueno, babederen zaleak ere hurbil izanen dituzte etxean jokatzen denean ba beti ere horrek abantaila izaten du eta beraz ba hori izanen dute aldeko Real Unioneko jokalariek. Erran bezala, igandean izanen da neurketa hau Real Union eta Unionistas taldearen artekoa arratsaldeko 6etan. Eta txerrindularitzan, Bidasoa itzuliaren 50. urteurrena aurkeztu zuten atzo Irungo udaletxean apirilaren 26-28ra ospatuko da proba garrantzitsu hau eta tartean bortz bidasotar izanen ditugu. Finisher taldeko Aimar Etxeberria irundarra eta Iñaki Ordoki Elizondoarra, Eibar txerrindularitza taldeko Aritz Sein eta Jon Morillo irundarrak eta Telkom taldeko Mikel Lizasoain Dona Mariarra. Horrez gain guztira, 126 txerrindulari osatuko dute tropela, 18 taldetan banatuta eta hortxe bertan izan dugu Bidasoa itzulia leian datorren astean erran bezala. Jorge García itzuliko zuzendari teknikoarekin izan ginen eta berak adierazi zigun, ba nola daramatzaten azken prestaketak. Bueno, Jorge, Bidasoa itzuliaren 50. urteurrena izanen dugu datorren astean Ortziraletik igandera, hiru egunez, ba Bidasoa ibaiak zeharkatzen dituen hainbat herri zeharkatuko ditu tropelak ere eta bueno, ba ze sensazio dituzu horren aintzinean? Horren aintzinean urduritasun handia egia da, lana pila batekoa da, gauza guztiak findu behar dira, oraintxe bertan aurkezpena egin dugu, baina aurkezpena harrapatzen gaitu, ba, bueno, lan guztiaren erdia, bizkat inflexio puntua da. Egia da, 10 egun baino gutxio falta direla, ostirala iristeko diatxinatzen gaude, baina urduri gaude, eta ben, haber nola iristegean. Orain dela hilabete bat edo zurekin egon ginen, antxetan izan zinen eta hortxe zehaztasun guztiak eman zenizkigun etapen inguruan. Eta bueno, ba, berriz ere azpimarratuko dugu, gaur egin duzun bezala ere. Bueno, ba, mugaz gain diduan lasterketa dela, erran bezala, ba, Bidasoa ibaiak zeharkatzen dituen herri guztiak pasatu nahi dituela, hori xebera lortu duzue bertze behin, eta bueno, ba, horrek ere ematen dio balio ezberdin bat, ez, lasterketa honi. Bai, baina bueno, Bidasotarrontzat egia da mugaz gaini esatea arraroa da. Bidasoan mugarik ibaia dago eta beti elkartzen gaitu ibaiak eta mugaz gaini egia da administratiboki, ba bueno, Lapurdia, Nafarroa, Gipuzkoan ibiltzea muga bada hala, baina gure herrian gaude. Ederki, ba, horixe ere aldarrikatuko dugu, ez? Bidasoa itzulia, ba, hasten denetik bukatzen den bitarte eta aurkezpenean aipatu duzun bezala, bortz bidasotar ere izanen ditugu aurten lasterketa jokatzen. Hala dirudi, gutxi izango dira, ez dekin oso positiboa da, mantentzen ari gara zenbaki hori 4-5, eta azkenean, egia da, 126 dira, eta horiek bakarrik 5, baina bueno, gure 5ak dira, eta hori importanteena, horiek izatea. Eta, bueno, ez dakit ze aurre ikuspen duzun, bidasotar bat ere dugu hor, favorito nagusien artean, eta etxean gelditzearen berezia izanen zen, ez, garaipena etxean gelditzea. Berezia, eta nik ez sekulare ezagutu, egia da, ba, bidasotar, edo, bueno, inguruko jendea ezagutu dela etapak irabazten, Bidaso itzulia irabaztea berezia da, Aimar, badirudi, pertsona hori izan behar duela, bidasotarra, irundarra, beratarra, Bidasoa itzuli hori irabazten, nik uste Ibardinen gauzak ondo berak irabaziko duela, gero ikusi beharko da, batez ere hirugarren etapan, zer nolako aguantea dauken. Hirugarren etapa horrek gainera, berritasunak dituela, ez? Aurten pixka bat desberdinagoa izanen da, eta hori ere, ba, zalentzat polita izanen da. Nik uste oso polita, eta gainera txerren duan itzaia gustatzen zaigun ontzat, bizilan ibiltzea gustatzen zaigun ontzat, tokirik politena ibiltzeko txerrindan, ba, Guadalupe igarri inguro, iek, ni mendi biziletakin huelta txiki bat ematea dudanean, segituan igotzen ez Guadalupea, eta hortik jetxi, hor talaiatik jetxi, ze toki politak ditugun, eta Kristinak esaten zuen, ze toki politak ditugun gure ibaian osoan zehar ibiltzeko, eta horietak ipasa behar geha. Bidasoa itzulia irabazteko favorito nagusietako bat, aipatu dugun bezala Aimar Etxeberria irundarra da, eta aurkezpenean berarekin egoteko paradare izan genuen, baita Ander Altuna, finisher taldeko kirol zuzendariarekin ere, beraz adituko dugu, beraiek errandakoa edo egindako aurreikuspena ere. Aimar, Bidasoa itzulia izanen dugu heldu den astin, zu gainera garaipen bat lortzetik zatoz eta etxeko lasterketan, bueno, ba aipatu duten bezala favorito nagusia bezala, ezakit presioa den hori edo bertzela, ba pozgarria den zuretzat Bidasoa itzulian egotea. Hori da, horrengo, bueno, ostiralean Bidasoa itzulia hasten da, lehenengo etapan, bueno, Ibardin goian bukatzen da eta azkenean niri espezial ilusioa egiten dit etapa hori. Ere sailkapen orokorra lehiatzen saiatuko gara, ze azkenean prestakuntza ona daramagu, orain nik, bueno, niretzako presio pixka da, baina azkenean ere demostratzen du da, atzatik dagoen lan guztia ondo egiten ari dela, eta garaipena bila joango gara. Bueno, Ander, Bidasoa itzulia hemen dugu, duen astean hasiko da, bere 50. urteurrenean gainera edizio berezia, eta zuek finisher talde moduan ere, ba, bertan egonen zarete, eta aurkezpenean aipatu dugun bezala, ba, hortxe, Aimar Etxeberria ere izanen duzue, irundarra, jaiotzez beratarra, bueno, ba, bidasotarra ez, bera, azken aldean ere garaipen askuratu berri duena, eta, bueno, ba, favorito nagusietako bat. Nola ja aurre ikusten duzuen, ba, zuentzat Bidasoa itzulia hau? Bai, ba, bueno, gutzako oso berezia, ez? Bi Bidasotar dazkau bertan, bai Aimar eta Iñaki Ordoki. Eta momentu honean iristegea, ez? Espainiako kopa disputatzen gabiltza Aimarrekin, momentu honetan lider datorrela, asteburu honetan jaeneagoaz Espainiako kopakin jarraitzea, eta hurrengo astean, ba, hemen egongo gea Bidasoako itzulin, eta gogo askokin, ez? Ba, bai Aimar momentu honean iristea, tartean Dani Criado eta Ibai Azantza dazkau baita oso momentu honean iristegeala, eta bueno, aspirazio kaltu jarritea, itzulian bila etorriko geha. Sailkapen orokorra izanen duzu begiziota eta tartean ba, etaparen bat ere irabaziz gero, ba, obeki ez? Bai, dudik gabe ez, bakigu, ba, bueno, Aimar mutil azkarra dala zentzu hortan, eta beak bai Ibardineko etapa markatuta daukala, eta bueno, ba, lehenengo etapatik burruka hori ematean saiatuko geha. Azkenik, Bidasoa itzulia, Bidasoa ibaiak zeharkatzen dituen herri guztiak pasatuko ditu aurten, ba, pare bat alditan aipatugu bezala, Hendaia edo Hondarribiatik hasi eta Maior bitartean, hiru egunetan Bortzirietatik pasatuko da baitare, beratik zehazki eta bertan izanen du, lehen eguneko helmuga ere Ibardingo Lepoan. Bigarren etapa Hondarribian bukatuko da, eta hirugarrena, oi bezala, Irunen izanen du helmuga. Herri hauetako ordezkariekin ere izan ginen, Aitor Elexpuru berako alkatearekin, Igor Enparan Hondarribiako alkatearekin, eta Borja Olazabal Irungo udaleko kirol zinegotziarekin. Bidasoa itzulian, ba, urtero izaten dugu Bortziri aldetan, baino aurten bereziki, ba, beratik pasatuko da hiru egunez eta gainera lehen egun horretan ere beran amaituko da Ibardingo Lepoan, berezia da etapa hori, bueno, mendate hori eta pentsatzen dut ba zaleentzat ere berezia izanen dela horrelako bukaera edukitzea. Zuentzat ere beran, ba, Bidasoa itzulia bere 50. urteurrenean beratik pasatzea eta beran bukatzea ere berezia izanen da, ez? Bai, berezia da. Gainera, dozen erdi aldiz edo beratik pasatu da eta etapa bukaerak eta egon dire. Eta bai, lehen aipatu dudana, pixkat, bada sekulako afizioa beran eta historia handia du txirrindularitzak. Eta beti pozgarria da, ba, honako lasterketak eba bestea, bai. Gainera, bueno, ba, herri ezberdinak lotzen ditu, Bidasoa, bueno, Bidasoa ibaiak zeharkatzen dituen, ez? Herri guztiak pasatuko ditu Bidasoa itzulia, Hendaia, Hondarribiatik hasita, ba, Baztan aldera ere, eta horrek ere, bueno, ba, erranai berezia du, ez? Bidasoa itzulia ez da kirol lasterketa bat bakarrik, ba, bueno, bertze zerbait ere erranai du lasterketa honek. Bai, noski, kirolatik haratago doa, ez? Biltzen gaituen ekintza bada edo jarduera bat, gaur hemen Irunen gaude, herri desberdinetako alkateak eta bar, eta bai, guk bileratxo hauek edo probesten ditugu urarteko gauzetaz solasteko ere bai, sponsor, bueno, laguntzaile batekin solastera ari nintzen, beran baditula ezagunak eta lagunak eta bar, ta, bai, guretzat, bueno, txirrindulari zalea gara, kirola babesten dugu, baina azkenean da biltzen gaituen hori, jarduera bat, eta mugaz gaindi doana, ez da probintziz gaindi, eta bueno, azkenean gure bastan bidazoa baiara hau ba biltzen gaitu bai. Bueno, Igor, ba, urtero bezala urten ere, bidazoa itzulia Hondarribian izanen da, Hondarribian izanen du bigarren etaparen bukaera, eta bueno, Hondarribitar bezala ba, berezia, ez? Bai, beti da berezia bidazoa itzuliaren pasaera, herritarroi eta bereziki gazteenei ba, ilusio berezia pizten die, eta aukera paregabea da, beste hainbat frogakin alderatuta, ba, txirrindulariekin gertutasuna eta lotura hori erresten duen froga bat delako, ez? Eta bereziki gaztetxoenek ba, ilusio handiz bizitzen dute txirrindulariekin eta pamaieran eukitzen duten harreman kontaktu zuzen hori. Gainera, aipatu dugu, ba, bertze herrietako ordezkariekin eta bidasoa itzuli hau, kirola zaratago doala ere, ez? Eta kirol proba bat bada ere, eta garrantzitsua gainera, ba, bidasoa ibaiak zeharkatzen dituen herri guztiak ere pasatzen dituela, eta horrek ere, edo horrekin, ba, zerbait erra nahi dutela, ez? Eta elkartasuna ere adierazte dutela, nola bai, errateko. Dudari gabe, azkenean gaur egun bizi garen errealitate honetan askotan ba, mundu zabalarekiko lotura gehiago ditugu, inguruan ditugun herriekiko, baino herriekiko esaten dudan horretan herritarrekiko ere aipatu nahi nuke, ez, eta berezia da ikustea bidazoa itzuliak nola lotzen gaituen bai herri ordezkariak gaurko ekitaldian bezala, baina baita herritarrak beraiek ere elkarren arteko harremanak izateko aukera errazten duen, ez? Badaukagu ohitura askotan kirol frogak ikusteko bereziki txirrindularitzakoak, eta ba, Hondarribitik Amaiurrerako bide horretan edo Amaiurretik Hondarribirakoan ba, ibai bat badaukagu, eta ibai horrek lotzen gaituen herri guztiak edo bustitzen gaituen herri guztiak elkar lotzen gaitu. Eta bidazoa itzulia berezia da zentzu horretan, izan ere ba, ibai horrek gustitzen gaituen herri guztiak lotzen gaituelako kirolfroga batean. Eta horrek ematen du aukera herritarrak ondoan ditugun herri hauekiko ba, loturak, harremanak sortzekoa, eta noski hori gure filosofiarekin bat egiten duen, guztiz bat egiten duen ekimena izanik, ba, babesteko eta bultzatzeko ba, prestutasun osoa erakutsi nahi izaten dugu. Aipatu dituzu Amaiurre eta Hondarribia, eta bueno, ez banago oker, egun horretan bertan, apirilaren 27an, bidasoa itzulia Hondarribian bukatzen den egun horretan ere, ba zuek Hondarribiak eta Amaiurrek senidetze bat sinatuko duzue edo eginen duzue, ez, egunean bertan. Senidetze ekitaldia izango dugu apirilak 27an goizez, bai arlo instituzionalean, bai herritarrekiko senitartze bat ere egingo dugu, lotzen gaituelako ibai batek lehen aipatu dudan bezala bai, baina historiak ere, eta Nafar Erresumak galdu zuen azken portua Amaiurren izan bazen, galdu zuen azken gaztelua, oker esan dut, Amaiurren izan bazen azken portua Hondarribikoa izan zen, 1522an galdu zuen azkeneko gaztelua Nafar Erresumak Amaiurren, eta 1524ean, hau da 500 urte betetzen diren honetan, galdu zuen azken portua Nafar Erresumak Hondarribian, eta urte esanguratsua denez ba, saiakera bat egin dugu, eta oso erraz jarri gara elkarrekin harremanetan, oso errez sendotu ditugu gure arteko ezagutzak, eta iruditzen zaigu oso une kutxuna bizituko dugula larun batean goizean senitartze ekitaldi horrekin, eta bazkalostean herri bazkaria egingo dugu, eta bazkalostean ba, etaparen bidasoa itzuliaren etaparen amaierarekin ba, egun borobila geratu zaigula pentsatzen dugu eta ospatzeko egun bat bai herritar guztientzat, Hondarribikoak, Hendaiakoak, Irungoak eta Irundikan Amaiurrera arteko herri guztietako bizilagunek ere ba, ateak zabali dituzte ba, gurera etortzeko edo ibilbide horretan ba, elkarrekin parterkatzeko. Bueno, Borja, berriz ere bidasoa itzulia dugu hemen, 50. edizioan, beti azpimarratzen dugu, ba, lasterketa honek duen garrantzia, eta bueno, ba, bertze behin ere hori eginen dugu, ez? Bai, egia esan da, ba, hemen inguruan daukagun ba, lasterketari garrantzitsuena da, eta gainera lasterketa oso polita, ez? Asko hitz egin da, nola lasterketa hau lotzen dituen ba, bidasoaldeko herrialde ezberdinak, eta hori egia esan da, polita da, baina niri lasterketa hau asko gustatzen zait, ze nire kazetari garaian, ba, itzuli hau askotan, bertan askotan lan egin dut, eta txirrundulari askoi elkarrizketak egin dizkiot, eta gero ba, txirrundulari horiek profesional mailetara pasa dira, eta niretzat hori da lasterketa honek ba, kirol mailari begiratuta daukan ba, garrantzia edo politena, ez? Eta hori ere ba, antolatzaileak komentatu dute, hemendik pasatzen dena gero, hemendik bidasoan ondo moldatzen dena gero profesional mailara pasatzen da, eta niri hori ba, kirolzale bezala asko gustatzen zait. Beraz, zortxe bertan izanen duzu, datorren astean, apirilaren 26-tik 28-ra bidasoa itzuliko 50. urte hurrena betiko moduan, mundu mailako eta maila goreneko txirrindulariak izanen dira eta urten lehen aldiz, aukera handia dago, etxean gelditzeko garaipena Imar Etxeberriaren eskutik. Ikusiko dugu, zer gertatzen den, baina adi egonen gara noski eskualdeko arrobiko lasterketa garrantzitsu honetan zer gertatzen den jakiteko. Bertzale, gaurtik aintzinera, Alicia Txoperen askuaz txapelketa jokatuko da hartalekun bigarrenez, pasaden urteko arrakasta eta maila ona kontuan hartuta urten ere, gauza bera ikusiko dutela iritzi diote antolatzaileak. Hain zuzen ere, Gorka Arretxe Lur Alai Eskuaz Klubeko arduradunarekin izan gara, eta berak eman dizkigu, gaur hasiko den Alicia Txoperenaren omenezko txapelketaren inguruko xehetasun guztiak. Ba, aurreko urtean Sofia Mateos izan zen txapelduna, Marta Dominguez eta Cristina Gómez naiz eta rankingen aurretikan egon ezin zirelako etorri, baina aurten Marta Dominguez etortzeko aukera izan du eta bueno, gainera aurreko astean Frantzia jokatutako txapelketa Europako txapelketa batean munduko txapelketarako txartela eskuratu zuen Marta. Horrek esan nahi du, hori, munduko txapelketan munduko 64 onena bakarrik sailkatzen direla eta azkeneko txapelketa irabazi ostean ba munduko txapelketa zerrenda horret barruan sartzeko aukera izan du eta beraz, bueno, ba gero eta maila hobeago erakusten nahi den jokalari galiziarra da eta nik uste hemen oren honetan ez duela inolako arazoik izango txapelketa irabazteko. Ba horixe, bera, aditu duzue Gorka Arretxe Lur Alai Eskuaz Klubeko arduradunak aipatutakoa, hemen ere mundu mailako eskuaz jokalari onenak izanen ditugu lehian, Alicia Txoperenaren omenezko bigarren edizioa izanen duen txapelketan, hartalekun izanen da, gaurtik aintzinera, igandera bitarte, igandean izanen da finala, eta beraz, adi egonen gara hemen ere, eta astelenean emanen dugu honen berri, eta ikusiko dugu zein izan den eskuaz jokalari irabazlea, Alicia Txoperenaren omenezko bigarren txapelketa honen irabazlea beraz. eta hortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen itzorduak zerrendatuko ditugu asteko futbolean alde batetik emakumen orezko regional mailan beti gaztek lagunonak bisitatuko du bihar arratsaldeko 6ak laurden gutietan eta Mariño Real Unionek berriz Oiartzun zein jasoko du Galdebentas zelaian bihar ere baina arratsaldeko 7 erdietan gizonen orezko regional mailan berriz beti gaztek eta Real Union Rockak elkarren kontrako partidua jokatuko dute Irunen galeko anexoan bihar ere arratsaldeko 8etan emakumen gorengo mailan iguera fasean lehen multzoan, Hondarribiak zestoa bisitatuko du oraingoan, bihar arratsaldeko 8:30etan, eta bigarren multzoan berriz, Dumoa Guzkik Bergaran bisitatuko du, bihar arratsaldeko 3:30etan. Kopako txapelketan, Mariño Real Union Bek Urnieta jasoko du etxean, bihar ere, eta ordu berean, arratsaldeko 3:30etan. Gizonen gorengo maila, Marinok Santo Tomas Lizeoa jasoko du etxean ere, baina igandean, eguerdiko 12:00etan, eta Hondarribiak ere etxean jokatuko du asteburuan, Urnietaren kontra igandean ere, baina arratsaldeko 8:00etan. Regional mailan azkenik igoera fasiko lehen multzoan, Beobiak Texas taldea bisitatuko du, bihar arratsaldeko 4:25etan, igoera fasiko bigarren multzoan berriz, gure txokoak Atotxa River bisitatuko du baita ere, igandean arratsaldeko 3:30etan, eta kopako txapelketan lehen multzoan, San Marziale Kamara Berri Bet jasoko du, San Jose Obrero Zelaian, bihar arratsaldeko 3:30etan, eta horren ondotik egun eta Zelai berean arratsaldeko 8:30etan, Dumba Guzkik eta Landetxak elkarren kontrako derbia jokatuko dute. Eskubaloian El Capo Hondarribia Casa de Montaldea jasoko du etxean Hondartzan, igandean goizeko 11:30etan eta Txingudi Eskubaloi taldeko Txingudi Zubiederrek Irauli Bosteko jasoko du etxean Artalekun bihar arratsaldeko 8:00etan, barkatu 7:00etan eta Txingudi Goibarrek ere Egia jasoko du leku berean Aintzinetik bihar arratsaldeko 8:30etan. Saskibaloian bigarren mailako Izeta Lau Hondarribiak Mazarredo taldean bisitatuko du asteburu honetan, zehazki bihar arratsaldeko 8:00etan eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibideek berriz etxean jasoko du Askartza taldea igandean eguerdiko 12:00etan. Errugbian Txingudi Rugby Klubeko gizonezko seniorrek partidu garrantzitsua izanen dute, izan ere ligako azken jardunaldia jokatuko dute Playa Hondin Gaztedi B taldearen kontra. Irabaziz gero mugakoek playoffa jokatzeko eskubidea lortuko lukete, alere irabaztea soilik ez da nahikoa izanen, begirada Zarautz B Beltzak eta La Única B taldeen arteko partiduan izan beharko du. Momentu berean jokatuko baitute eta Iruindarren garaipenak zapuztuko lukelako, bai Iruindarren ametsa. Beraz, neurketak garrantzitsua izanen da asteburu honetan, zehazki bihar arratsaldeko 4:00etan Playa Hondin Zaisa Txikudi eta Gaztedi B taldeen artekoa. Federal B mailako estendai taldeak Aramitz bisitatuko du, hauek ere denboraldeko azken neurketa jokatzeko eta partidu hau igandean izanen da arratsaldeko 3:00 eta 4:00 eta bukatzeko. Maite Nisean Lekaenea taldeko superdivisiko emakumeek UCAM Cartagena taldea bisitatuko dute gaur bertan arratsaldeko 7:00etan eta talde tamaia bereko gizonezkoek Enoli taldea bisitatuko dute gaur ere arratsaldeko 6:00etan. Eta bukatzeko euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, lehen mailako emakumei dagokionez Errealak Valentzia bisitatuko du igande honetan arratsaldeko 4:00etan, Atletikek Madrid bisitatuko du bihar ere arratsaldeko 6:00etan eta Ibarrek ere kanpoan jokatuko du oraingoan Sporting de Huelva taldearen kontra bihar arratsaldeko 4:00etan. Lehen federazio mailan berriz Osasunak Logroño jasoko du etxean igandean eguerdiko 12:00etan, Athletic Bek igandean jokatuko du baita ere eguerdiko 12:00etan AEM taldearen etxean eta azkenik Alavesek Europa taldea jasoko du etxean igandean ere eta ordu berean eguerdiko 12:00etan. Lehen mailako gizonezkoei dagokionez Errealak Getafe bisitatuko du igande honetan eguerdiko 2:00etan, Athleticek gaur bertan jasoko du Granada etxean arratseko 9:00etan, Osasunak Rayo Vallecano bisitatuko du bihar arratsaldeko 4:00 eta 4:00ean eta azkenik Alavesek Atletico Madrid jasoko du etxean igandean arratsaldeko 6:30etan eta bigarren mailan azkenik Eibarrek Alcorcón jasoko du etxean igandean arratsaldeko 4:00 eta 4:00ean eta Morebietak bihar bertan jasoko du Valladolid eguerdiko 2:00etan. Ba, honekin guztiarekin saioaren bukaerara ailegatu gara. Agurtzekunea iritsi zaigu beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik eta beti dezala bantxeta irratiko ginen atzean izateagatik eta bueno, ba, oroitu, gaur aipatu ditugun itzordu guztiak, gure talde nagusiek izanen dutenak, ba, asteko, igandean arituko dira biak, bai Bidasoa bai Real Union ere, Bidasoa kanpoan arituko da, Demar Leonen etxean, erran bezala igandean arratsaldeko bortzetan, eta Real Union berriz etxean arituko da, Estadium Galen jasoko baitu, Unionistas taldea arratsaldeko seietan igandean ere. Eta gaurtik hasita, ba, Alicia Txoperena eren omenezko, bigarren eskuaz txapelkita izanen dugu hartalekun, bihartik, barkatu gaurtik hasita, igandera bitarte, eta horixe ere ikusteko aukera izanen duzue, eta noski, ba, bertze kirol guztien ohiko jardunaldiak ere izanen ditugu, eta hori ez gozatzeko ere aukera izanen duzue. Eta oroitu, baldu den astean, itzordu garrantzitsu bat izanen dugula, heldu den asteburuan Bidasoa itzulia hasiko baita, eta buka, noski, eta, bueno, ba, horren berri ere gehiago, ba, izanen dugu heldu den astean, oroitaraziko dugu noski urrengo astean, ba, oroitu, urrengo ortziralean hasiko dela, eta bertan protagonista nagusia Aimar Etxeberria izanen dugula, bera izanen baita, ba, tartean izanen dugun favorito nagusietako bat, eta bueno, ikusiko dugu ea aurten Bidasoa itzulia etxean gelditzen den eta garaipena etxeko batek eskuratzen duen. Hala ere, ba, bortz Bidasotar izanen dugu leian, eta noski, ba, etapak irabazteko helburuarekin eta sailkapen orokorra irabazteko helburuarekin ere, eta bueno, ba, horixe izanen dugu, hori heldu den astean izanen da. Aste honetan berriz, ba, bertze itzordu batzuk izanen ditugu, aintzinetik aipatutakoak, eta beraz, ba, horietaz gozatzea espero dugu, asteburua ongi pasatzea, eguraldiak ere lagunduko duela dirudi, beraz, gozatu kirolaz, bertze behin asteburu honetan, eta ongi pasatu. Astelenean izanen gara berriz ere hemen, ordu berean, arratsaldeko hiruetatik aintzinera, asteburuak emandakoa errepasatzen noski, eta protagonisten ahotsak eta balorazioak aditzen, beraz. Bitartean, ongi izan, eta astelen artean. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisce tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti e Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti e gira tutto intorno alla stanza.